تشتي تشتي همدارنګه دا کانفرنس باید د هیواد ټولنیزې او اقتصادي ودې ته د بینالمللي مرستو پروګرام او د دې مرستو د ویشلو میکانیزم تر بحث لاندې ونیسي او د بشر له حقوقو نه په دفاع کې او د پراخو سیاسي ازادیو د درلودلو د حق لپاره دې لازم حقوقي تضمینونه برابر کړي. د افغانستان جمهوریت پیشنهاد وکړ چې د افغانستان د خیر پوځي کولو مسله او د هغو وسلو د راټولولو موضوع چې د جګړې د کلونو په اوږدو کې ذخیره شوي دي تولیدونکو هیوادو ته د هغوی د بیرته سپارلو موضوع تر مطالعې لاندې ونیول شي. دې خبرې ته افق د افغانستان خلکو ته دا امکان ورکوي تر څو د لس کلنې جګړې څخه برا پیدا شوي او د خمیو زخونو باندې پټۍ کېږدي او په مستقبل کې د ملي او سیمه ییزو نښتو د پیدا کېدو د خطر لاړې وتړي. د هیواد د غیر پوځي کولو له پیشنهاد څخه د افغانستان د جمهوري دولت مطلب دا دی چې له یو بل سره ټول وخت ځواکونه له وسلوال مقاومت څخه لاس واخلي او زموږ د ملي دود او دستور سره سم د ازادو انتخاباتو زمینه چې هیڅ یو سیاسي ځواک او یا وسلوال تعدیب په هغې تاثیر ونه لري برابره کړي. تاسو د افغانستان د ملت استازي ګوري چې د افغانستان د جمهوریت د دې پیشنهاد له صراحت سره سره چې ملي سیمه ییز او بینالمللي اهمیت لري د وسلوالو مخالفو ځواکونو څخه هیڅ یو هم تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان دایمي بې طرفي او غیر نظامي کول په دې معنا دي چې د افغانستان جمهوري دولت به د نړۍ له ټولو هیوادونو سره حسنه روابط ولري او د ځان لپاره به د یو موټي د ملي خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا لرونکی دولت حق محفوظ وساتي. همدارنګه د افغانستان جمهوریت د دې پیشنهادونو د تعقب په صورت کې به هیڅ یو سیمه ییز او بینالمللي پوځي اتحاد کې شامل نه شي او په سیمه ییزو او نړیوالو لانجو کې به د هیچ چا پلوي نه کوي. صرف د یو خپلواک بې طرف ناپیلي او له پوځي او سیاسي نظره به د یو غیر وابسته هیواد په توګه په نړۍ کې پاتې شي او خپلې ټولنیزې او اقتصادي ودې او پرمختګ ته به مخلوق کړي. د دې پیشنهادونو په وړاندې د مقابل لوري چوپتیا په روښانه توګه دا استنتاج منځته راوړي چې هغوی په دې بستېره چې خپلې محدودې قشري ګروپي او حریصانه ګټې په پام کې لري په دې هټه کې دي تر څو افغانستان په راتلونکي کې له پوځي او سیاسي نظره په هغې وسلو پورې وتړي چې دوی ملاتړ کوي. د کانفدراسیون تر نامه لاندې له پاکستان سره د افغانستان د ادغام د مسلې طرحه پرته له دې څخه کومه بله معنا نسي لرلی. د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغانستان د دولت د پیشنهاد او مقررو مراجعو په بنیاد او د پاکستان له لوري د تعدید د مسلې د څېړلو د غوښتنې په اساس د ملګرو ملتونو د ټولنې تر څلوېښتمې عمومي اسامبلې اجلاس په عمومي توافق سره د افغانستان په مورد کې یوه پرېکړه لیک تصویب کړ او د ژنو د موافقه لیکونو له لاسلیک کوونکو څخه یې وغوښتل چې خپلې ژمنې د افغانستان په مقابل کې رعایت کړي. د امنیت شورا د وروستیو غونډو په لړ کې چې د افغانستان په بلنه دایر شوي وي یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې تمایل او اراده د یو سیاسي او سوله ییز حل د لارې د پیدا کولو او د جنوب د موافقه لیکونو د بشپړ رعایت غوښتنه په صراحت سره څرګنده شوه. د لویې جرګې محترمو غړو، اوس د شوروي قواوو د ستنېدلو له شروع څخه یو کال او د هغوی له بشپړ ستنېدلو څخه درې میاشتې تېرېږي. د شوروي اتحاد د قطعاتو له ستنېدلو څخه وروسته زموږ اتل وسلوالو قواوو د جلال آباد، خوست، ګردیز، کندهار، هرات، لویو لارو او د هېواد ستراتیژیکو سیمو مېړنۍ دفاع وکړله. مېړنۍ دفاع وکړله او کبیه دا خبره د افغانستان د جمهوریت د وسلوالو قواوو او د افغانستان د جمهوریت د ساتونکو د مېړانې روښانه مثال دی. د ژنو د موافقه لیکونو د لاسلیک او نافذېدو سره سره د ملګرو ملتونو د درې څلوېښتم اجلاس عمومي غونډه د پرېکړه لیک د غوښتنو په پام کې نیولو سره او سولې ته د افغانستان د خلکو د چټکې او ضروري اړتیا له کبله چې په هیواد کې د روانې جګړې بندېدل او د سولې بسیا کول له موږ نه غواړي. د افغانستان د جمهوریت په ضد تېری او لاسوهنه نه یوازې پته شوې نه ده، بلکې شدت یې هم موندلی او سیمه ییزې نښتې خطرې رامنځته کړی دی. اوس یوازې د افغانستان د مسلې حل مطرح نه دی، بلکې دا موضوع پراخه شوې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسله والې نښتې د مخنیوي مسله مطرح ده. د هیواد په اوسني مرحله کې چې له بهر څخه مداخله یو فعال او دائمي عامل رول لوبوي، دا خطر منځته راغلی چې د افغانستان د جمهوریت کورنۍ مناقشه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې جګړې بدله شي. دا وضع د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا د امریکایي وسلو او سعودي پیسو په واسطه منځته راغلی او د پاکستاني جنرالانو لخوا سوق او اداره کیږي. په دې توګه د افغانستان جمهوریت حق د ځان لپاره خوندي ساتي چې په معیت کې له پاکستان، سعودي عربستان او د امریکې له متحده ایالاتو څخه د نا اعلان شوي جګړې او د افغانستان د خلکو په ضد د تېریو د محرکینو او سازمان ورکوونکو په صفت د ټولو هغو ورانیو د تاوان غوښتنه وکړي چې د جګړې په نتیجه کې د افغانستان خلکو ته رسېدلی دی. د دې هیوادونو رهبران باید د هغو میندو، کوچنیانو او کونډو په وړاندې چې د هغوی لخوا د بل شوي جنګ په اور کې خپل اقارب او دوستان له لاسه ورکړي دي او ورکوي یې ځواب ورکړي. د افغانستان ټولو خلکو انتظار درلود چې د شوروي اتحاد د اطلاعاتو له ستنېدو وروسته چې مخالفینو جنګ ته د دوام ورکولو یوازنی عامل ګاڼه او د همدې پلمې له مخې د هغې په خلاف جهاد کوو او پاکستان هم د شوروي اتحاد د اطلاعاتو وطن په سیمه کې ثبات او امنیت عمده عامل باله، حالات به په هیواد کې استقرار ومومي او وسله والې نښتې به بندې شي، څرګندوم چې د خلکو د اعمال سبا تمه او فضایبه، ځکه چې د جنګ ادامې د توجیه کولو لپاره نور هېڅ کوم بل دلیل نه دی پاتې شوی. د افغانستان د ښارونو او ولایتونو د نیولو پلانونه د پاکستاني پوځیانو لخوا د امریکایي مشاورینو تر نظر لاندې جوړ شول او په پاکستان کې د میشته تنظیمونو مشران د پردوی او پاکستاني پوځیانو په لاس کې د بې ځانه او بې روحه وسایلو په توګه د افغانستان د پوځي اشغال د خلکو د قتل او وژنې او د هغې د ورانۍ په فکر کې شو. انکار نه منونکي سندونه او شواهد په لاس کې شته او د پیښو وروستنی بهیر وښودله چې مخالف وسله وال افراطیون او هغه هیوادونه چې د افراطیونو ملاتړ کوي د افغانانو په خاوره باندې د تېری قصد لري او هلې ځلې کوي چې د افغانانو د واحد وطن ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د خطر سره مخامخ کوي. د شوروي اتحاد اقتطاعاتو د ستنېدلو په درشل کې مخالف افراطیون د ډېر مدرنه وسلو او تجهیزاتو مسلح شول او د پاکستاني پوځیانو تر مستقیم ملاتړ لاندې د افغانستان جمهوریت په خاوره کې نفوذ کوي. هغوی د ښارونو په اوسېدونکو باندې حملې کوي، په اقتصادي تاسیساتو، ښوونځیو، لویو لارو، هوایي میدانونو، مقدسو ځایونو او عامه دارایګانو باندې یرغل کوي او لوټوي. له بده مرغه اسلام آباد تر اوسه پورې هماغه رسوا رول لوبوي چې جنرال ضیاءالحق لوباوه. زموږ ګران هېوادوال په یاد لري چې ضیاءالحق تل ادعا کوله چې د افغانستان اپوزیسیون هډو د پاکستان په خاوره کې وجود نه لري او هغه هېواد د افغانستان په کوره لویو چارو کې لاسوهنه نه کوي. نن هم د اسلام آباد نه دا ډاډګیرنه اورېدل کېږي چې ګویا پاکستان د افغانستان د مضبوطه حالاتو د عاجل او سوله ییزه هوارولو غوښتونکي دي. غواړم د هغه هېواد مسؤلینو ته ووایم ښاغلو راپورت شئ، آیا د مرمل بینظیر بوتو حکومت خبر دی چې د افغانستان په دننه کې د وسله والو باندونو مشران د خپلو حامیانو نه، یعنې د پاکستان له پوځي استخباراتو نه، څه امرونه اخلي؟ که هغه نه ده پېښه خبره، زه یې ورته وایم. افراطي ګروپونو ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې امرونه داسې دي چې د افغانستان په عمده ښارونو باندې د راکټونو اورول تر پورتنۍ اندازې پورې زیات کړئ، هوایي میدانونه ورال کړئ، د هیواد عمده کارونه او پایتخت ته د غذایي موادو د رسولو لارې بندې کړئ، د موادو کمښت او کلت رامنځته کړئ، تر څو په دې توګه افراطیون د افغانستان د قانوني دولت په راپرځولو بریالي شي. ټول ګوري چې اسلام آباد او په اسلام آباد کې جوړ شوی حکومت تر اوسه پورې د سوله ییز حل لپاره حتی یو پیشنهاد هم نه دی وړاندې کړی. تکرارم، یو پیشنهاد یې هم تر اوسه پورې مطرح کړی نه دی، مګر د سولې په لورې د هلو ځلو خبرې هم اسلام آباد کې هم نه وکړو. څرګنده ده چې په افغانستان کې د سولې او آرامۍ چیغونه د پاکستان د پوځیانو هدف دا دی چې حتی وروستنی افغان هم د افغان په لاس مړ کړي. هغوی غواړي د افغانستان نه یوه هدیره جوړه کړي. طبیعي ده چې په هدیره باندې بشپړه چوپتیا خپره وي. د افغانستان خلک د خپل وطن لپاره هېڅکله او هېڅکله مرګونی چوپتیا نه غواړي. د پاکستان پوځي مقاماتو له یوې خوا د افراطیونو وسلوالې تقویې ته لاس اچولی دی او له بلې خوا خپل پوځي ځواکونه د افغانستان پولو ته نږدې کوي. اوس د پاکستان عسکري فرقې او ملیشا او سعودي اجیران د جلال آباد په خلاف جنګ کې عملاً برخه اخلي او د جبهې تر شا د پاکستان د یولسمې او دولسمې فرقې له خوا یې حکومت او ملاتړ کوي. پاکستاني هلیکوپټرې د افغانستان جمهوریت خاورې ته ننوځي. د جګړه ییزو مهماتو اکمالات او د پاکستاني او سعودي مشاورینو لیږدول سرته رسوي. هغوی غواړي چې له پوځي لارې او پیاوړشي د توګه د خپلې خوښې حکومت چې په پاکستان کې یې جوړ کړی دی د افغانستان په خلکو وټپي او د ستر پاکستان د جوړولو د نقشو په تطبیق باندې بریالي شي. په دې ترتیب د پاکستان پوځیان غواړي یو نیم سل کاله پخوانۍ برطانوي استعماري تاریخ پر افغانستان باندې تکرار کړي او زموږ په ننګیالي وطن کې معاصر شاه شجاعان تاج او تخت ته ورسوي. که چیرې د پاکستان یولسمه او اتلسمه فرقه چې پر جلال آباد باندې د یرغل په کار کې ګډون کوي او همدارنګه د پاکستان د اردو زغروال قطاعات او نور په علني توګه په تیری لاس پورې کړی د افغانستان د جمهوریت دولت د خپلې خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا دفاع په خاطر د خپل مشروع او مسلم حق نه په استفادې سره به د پاکستان په خاوره کې بیا تکرارم، که چیرې د پاکستان یولسمه او اتلسمه فرقه چې پر جلال آباد باندې د یرغل په کار کې ګډون کوي او همدارنګه د پاکستان د اردو زغروال قطاعات او نور په علني توګه لا په تیری لاس پورې کړي د افغانستان د جمهوریت دولت د خپل خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا نه د دفاع په خاطر د خپل مشروع او مسلم حق نه په استفادې سره به د پاکستان په خاوره کې د افراطي وسله والو ځواکونو پر تاسیساتو باندې د راکټونو ریزمریز کوونکو ګزارونه وارد کړي. باید د تیری کوونکو سره هیڅ ډول شک او تردید پاتې نه شي. که څه هم زموږ سیاست د سولې سیاست دی او کوشش کوو چې زموږ له لورې د جنګ د پیاوړي کېدو او پراخېدو هیڅ راز ضرورت منځته رانه شي، لیکن که د افغانستان خلک د روا دفاع لپاره پیاوړې مدافعې ته ضرورت پیدا کړي، موږ به ټول اقدامات ترسره کړو. د پاکستان د تیری ادامه د افغانستان په خاوره کې جګړه ییزو عملیاتو ته د هغه هیواد د اردو د مستقیمو جلبولو سره یو ځای به د افغانستان دولت د دې ضرورت او مجبوریت په وړاندې ودروي چې په هیواد کې سفربري اعلان کړي. البته باید ټولو ته ښکاره وي چې د سفربري اعلانول زموږ انتخاب نه دی او موږ تر وسو پرته کوشش کوو چې اوضاع دې مقامت ته ونه رسیږي. هوایي جنګ، تخریب، اقتصادي سبوتاش، د مواصلتي لارو بندول، پر ښارونو باندې حملې او د دولت لخوا د تخلیه سویو سیمو پوځي اشغال عامد اړیکان ټول د اړندو راکټونو په واسطه د ویر او ډار فضا جوړول د فوزی او سیاسي حالاتو د تشدید موجب شو. تاسو خبر یاست چې د شوروي اتحاد اقتصادي ستنېدلو په درشل کې د غیر د تنظیم اتحاد وسایلو د افغانستان د ملي واکمنۍ پر خلاف خپلو لټکمنۍ ډکو تبلیغاتو ته زیاته پراختیا ورکړه. همدارنګه یو شمېر غربي ډیپلوماتانو خپلې سفارتخانۍ په افغانستان کې خوشې کړې. افراطیونو تل د ښارونو او ښارونو په مرکزونو د ډېر ژر نیولو خبره غندمه کوله او تل د افغانستان د جمهوریت سره سیاسي دیالوګ خبرې اترې او تفاهم رداوه. موږ ټول لازم اقدامات او تدابیر عملي کړي دي او عملي کوو یې تر څو افغانان په واحده کورنۍ کې چې نوم یې افغانستان دی سراسري ملي توافق ته ورسېږي او ټول مسایل نه د نظامي فشار وینې تویولو وژنې او اولټوماتوم له لارې بلکې د خبرو اترو مفاهمې او جرګې له لارې حل کړي. ولې په مقابل کې د تعدید فشار وینې تویولو د لویو لارو د بندولو د قاطع او کاروبار او د موادو د قلت د کمښت د تعمیلولو سره مخامخ کېږو. وسلوال مخالف افراطیون د افغانستان جمهوریت د هر پیشنهاد په وړاندې د ټوپک انفجار وژنې لوټمارۍ او زور په ژبه خبرې کوي. موږ څو ځله اعلان وکړ چې د حکومتي تنظیمونو له مشرانو سره د نړۍ په هره نقطه کې مذاکرې ته تیار یو او تاسو محترم استازي خبر لرئ چې د افغانستان جمهوري دولت د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم د میلاد د لمانځلو په ورځ پیشنهاد وکړ چې د جنګ د بندولو په خاطر به په مکه معظمه کې مذاکره وکړو. ولې ومو لیدل چې څنګه د بې مسؤلیتۍ په انصار سره زموږ د دې انساني پیشنهاد په وړاندې چې یوازې د جنګ د بندولو او د سولې د تعمینولو لپاره وو د رد ځواب ورکړل شو. هغوی څو څو ځله اعلان کړی دی چې جنګ ته د وروستني افغان تر شول پورې ادامه ورکړي. دا ډول خبرې څو څو ځله د افغانستان د خلکو د دښمنانو د ستونو نه راوتلي او اوس افراطیون غواړي د امریکایانو، پاکستانیانو او سعودیانو کلو او ارزوګانو ته په هېواد کې تعاقب وکړي. د افغانستان جمهوري دولت د هغو حالاتو د ژور تحلیل په بنیاد چې د شوروي اتحاد د پوځي محدودو قطعاتو د ستنېدو په درشل کې د رامنځته کېدلو په حال کې وو شبوونکي او غوڅ تدبیرونه ونیول تر څو د ضرورت په وخت کې د دسیسو، توتوو او لارې وهلو نه د هېواد په اوسنیو حالاتو او شرایطو کې مخنیوی وکړي. د افغانستان د جمهوریت مشرتابه د هغو ژمنو له مخې چې د 1386 کال په لویه جګړه کې د افغانستان د خلکو د استازو په مخ کې کړی وو د وطن ملي خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا نه د دفاع، د میلیونو انسانانو د ژوندانه او د ملي شتمنیو د ساتلو، د افغانستان د جمهوریت د اساسي قانون د حراست په خاطر او د هېواد د کورني امنیت د تعمینولو، د ملي روغې جوړې د لاسته راوړلو د ساتلو او په ټولنه کې د نظم د تعمینولو په خاطر د افغانستان جمهوریت د اساسي قانون د 143 مادې سره سم د 1386 کال د حکومت د میاشتې له لومړۍ نېټې نه په هېواد کې د اضطراب حالت اعلان کړ او د دې حالت اجرایوي رهبري ارګان یعنې د وطن عالي شورا یې جوړ کړه. د زمان بهیر د افغانستان د جمهوریت پر خلاف د افراطي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو لخوا د پلان شوي پراخ تیری او بیا هم زموږ د هېوادوالو د لا ډېرې بربادۍ په هکله د افغانستان د جمهوري دولت پیشبینۍ قانوني او په وخت ثابتې کړې دي. د ننګرهار او خوست پر خلاف پراخ یرغل، د کندهار جنګ ته لمن وهل، د مواصلاتي لارو بندول او په ښارونو او د استوګنې په سیمو باندې د راکټونو حملې د ټولو د پاکستاني پوځیانو د تجاوز کارانه پلانونو چې د هغوی تر ملاتړ لاندې افراطیونو په واسطه سرته رسېږي پرده پورته کړه. په هغې مودې کې چې د اضطرار حالت په هېواد کې ادامه پیدا کړه د زرهاوو انسانانو ژوند وساتل شو. د افغانستان د جمهوریت د ملي واکمنۍ او کورني امنیت په خلاف په سلهاوو رذیلانه توطیې کشف او خپلسات شوې. تقریبا هر ورځ زیات شمېر وسلې، چاودېدونکي مواد، راکټونه، ماینونه او بمونه چې د هغوی د هرې چاودنې سره د دې وطن د سلهاوو انسانانو د هستې او ژوند څخه بې برخې کېږي او زموږ هېواد په کنډواله بدلوي کشف شوي دي. د افراطیونو ویر اچوونکي او تالانګر پلانونه د هېواد ښارونه او ولایتونو کې په پرله پسې توګه خپلسات شول. په پای کې د افراطیونو پاکستاني افکرو او ملیشو او سعودي مشرانو ناڅاپه تیری دفه شو، که څه هم هغوی د جلال آباد د بشپړ نیولو لپاره دوه اویا ساعته وخت ټاکلی و. ولې د فوق العاده تدبیرونو او د ننګرهار د ساتونکو او د افغانستان جمهوریت د وسلوال پوځ لوړ همت په نتیجه کې زموږ د وطن دښمنانو ونه شوی کولی خپل پلانونه زموږ د خلکو او لرنۍ خاورې په خلاف سرته ورسوي؟ د افغانستان ځواکمن او له ویاړه ډک وسلوال پوځ چې زموږ د باتورو نیکونو او پلرونو وینه د هغوی په رګونو کې بهیږي، د هېواد له شرقي دروازې نه په اتلوالۍ او ځان تېرېدنې دفاع او د انګریزانو پر ضد د افغانانو د جنګونو تاریخي حماسې یو ځل بیا راژوندۍ کړي. اتل جلال آباد او د جلال آباد اتلو ساتونکو وښودله چې باتور او سرشور افغانان د خپل پلرني وطن نه د مستقلې دفاع توان لري او وبیلري. اوس د نړۍ خلک او حتی هغه ټولنې چې زموږ د هېواد د ښارونو او د نظام د ډېر ژر سقوط اټکل یې کاوه، تر ډېرې اندازې پورې په واقعیتونو او د هېواد نه په دفاع کې د افغانستان د جمهوري دولت په توان او نیتونو باندې پوه سوي دي. حتی یو شمېر لویدیځو ټولنو په داسې حال کې چې په جلال آباد باندې د تیری د سناریو او پلانونو څخه چې په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د استازي او پاکستاني پوځیانو تر نظر لاندې جوړ شوی دی پرده پورته کوي. په بېلابېلو ولایتونو کې د خپلو موازیونه د وسلوال پوځ قهرمانانه دفاع د افغانستان د جمهوریت د نظام پیاوړتیا بولي او د افغانستان د جمهوري دولت د سولې ساتونکي او انساني سیاست په ځواک او حقیقت باندې اعتراف کوي. د افغانستان د خلکو درنو استازو، د اضطرار حالت د ملي روغې جوړې نه د انصراف او تېرېدو په معنا نه دی، بلکې د افراطیانو او د پاکستان د پوځیانو د لمسولو او رانویو په وړاندې د دې سیاست ساتل تضمینوي او ملي روغې جوړې په خلاف د توطعو او سبوتاژ مخنیوی کوي. په همدې مناسبت اوسنۍ لویه جرګه رابلل شوې ده تر څو د اضطراري حالت د دوام او زموږ د وسلوال پوځ د پیاوړتیا، د وطن ځمکني بشپړتیا، خپلواکۍ او د هېواد د بې دفاع انسانانو له ژوند نه په دفاع کې د خلکو د بسیج او د افغانستان د خلکو د نړیوالو دوستانو د مرستو او کومکونو د راجلبولو په هکله د افغانستان د جمهوریت د مشرتابه کړنلاره تایید کړي. د تاریخ په شهادت د افغانستان لویې جرګې تل د هېواد د سرنوشت په ارتباط ډېر عمده مسایل په ملي او نړیوال ډګر کې ټاکلي او د هېواد په پرمختګ پس منظر یې روښانه کړی دی. د شهر صفا، شیر سرخ، غزنی، جلال آباد، پغمان او کابل لویې جرګې چې په مختلفو حالاتو کې جوړې شوي دي، د دې مسلم حقیقت ښکارندوی دی چې د افغانستان خلک جرګو او لویو جرګو ته ډېر اهمیت ورکوي او درناوی یې کوي. دې لویو جرګو څو څو ځلې د وطن د سرنوشت، خپلواکۍ، ځمکني بشپړتیا، بېطرفۍ، ناپېلتوب له ګاونډیانو او د نړۍ له هېوادونو سره د دوستۍ په هکله ارزښتمنې پرېکړې کړي دي. لویې جرګې چې د افغانستان د ملت ملیتونه، قومونه او قبایل د استازو، د وطن د مخورو مشرانو او دور اندېښه شخصیتونو په ګډون جوړې شوي دي او د ملي او وطني ګټو د دفاع مسلې یې وړاندې کړي دي، د افغانستان د خلکو د تاریخي او عنعنوي ویاړونو او مباحاتو جز دی. څوک کولی شي په ځان د افغانستان او د افغانستان د خلکو د دودونو او رواجونو د پیرویو نوم کېږدي او د افغانستان د خلکو د ارادې د دې لوړ مرکز پرېښي او فیصلې ته پښو لاندې کړي؟ له بده مرغه داسې خلک شته دي. اوسنیو مشرانو په پېښور کې د میشته او هغو تنظیمونو مشرانو ملا تړلې ده چې د لرغوني افغانستان ټول اسلامي، افغاني او تاریخي ویاړونه په پښو لاندې کړي. د هغه خپلواکۍ، ځمکني بشپړتیا، خاوره، وطن او 15 کلن تاریخ د وطن ضد او خلکو ضد معاملو کې خط کړي او په بدل کې ډالر او کلدارې خپلو جیبونو ته واچوي. یو ځل بیا د افغانستان د خلکو د استازو په دې پرتمینې جرګه کې په ستر ویاړ سره تاکید کوم چې موږ د خپل مستقل او آزاد وطن افغانی او اسلامی دودونه رواجونه رسوم او انانات تاسو او وطن د خپلواک او آزاد افغانستان خلک ته هیڅ کله حاضر نه شي تر څو د پردیو هېوادونه او په پردیو هېوادونو کې جوړه شوې شورا او جوړ شوی حکومت وکړي. افغانستان جمهوری دولت دې ته تیار دی چې د مخالفو وسله والو ځواکونو د ټولو استازو په ګډون د آزاد او خپلواک افغانستان څخه ورکړي، په هغه ځای کې چې د هغې نه زموږ د نیکونو د تاریخي جرګو شور او ځواک واک ته رسېږي پراخه جرګه جوړه کړي. د لویې جرګې او د افغانستان د پټمنو خلکو پرمو استازو خپل ملي او تاریخي رسالت بولم تر څو د یو افغان او ستاسو د خدمتکار په توګه اعلان وکړم چې د مخالفو وسله والو پاڅونو مشران د پردیو د انقیاد لاندې او د کوټه پوهنې په شرایطو کې د شورا په جوړولو سره د دې تاس لري چې د افغانستان ملي او جرګهیزو ویاړونو ته په سپکه سترګه وګوري او د پاکستان جوړ شوی حکومت د افغانستان خاورې ته وارد کړي. د افغانستان د جمهوري دولت رهبري، د افغانستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند، سیاسي پلویان، ټول افغان وطن پال او د افغانستان د جمهوریت اتل وسلوال ته اوس خپل ملي او وطني رسالت بولي چې تاسو هېوادوالو ته خطاب وکړي چې خپل اعتراض او کرکه په لا اوچت آواز سره د افراطیونو او د افغانستان د خاورې او ډوډۍ د غرو په خلاف پورته کړي. افراطیون چې ملي او وطني ګټو او ملي روغې جوړې دا د وطن د میلیونونو انسانانو غوښتنې ته مثبت ځواب نه ورکوي او د پردیو په فرمان په افغانستان کې د ورور وژنې د جګړې لپاره واکونه تېره کوي وغندي او زموږ د باتورو نیکونو په شان د پاکستان د تیری د شندولو په وړاندې متحد دي. د افغانستان جمهوري دولت هېواد وسلوال پوځ او د افغانستان ټول دینداره خلک د خپل روا حق په څېر د بهر نه د تیری په وړاندې چې د هغې بېلګې اوس لیدل کېږي د یو واحد موټي په څېر د وطن د دفاع سنګر ته وځغلي او د لوی خدای او د افغانستان د زړولو خلکو په انتقام د ګران افغانستان د ملي نوامیسو خپلواکۍ ځمکني بشپړتیا ملي واکمنۍ دودونو او ویاړونو وڅه او زړوره دفاع وکړي. دولت حاضر دی چې د مخکنیو پیشنهادونو پر بنسټ متارکه او اوربند په دې شرط چې مقابل لوری هم هغه رعایت کړي اعلان کړي او سولې ته د رسېدلو او ورورژنې جګړې د پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو مفاهمې او مذاکرې زمینې د لاندې میکانیزم په بنیاد برابرې کړي. د یوې اعلامیې په ترڅ کې ټولو په سوله کې د ځینفو ځواکونو ته بلنه ورکړل شي چې په ټاکلې نیټه کې اعلان شوی اوربند مراعات کړي. د اوربند له اړخیز رعایت سره یو ځای مستقیم دیالوګ او خبرې اترې پیل شي. د ژنو د موافقت لیکونو د تطبیق، د افغانستان د دایمي بې طرفۍ د موقف د تثبیتولو او غیر پوځي کولو لپاره نړیوال کانفرانس، او د هېواد په دننه کې د رهبرۍ د شورا د جوړولو لپاره د سولې کانفرانس جوړ شي. د رهبرۍ شورا به پراخ بنسټیز حکومت جوړ کړي او دا حکومت به وظیفه ولري چې اوربند کنټرول کړي، نوی اساسي قانون تصویب او د افغانستان لویه جرګه د اساسي قانون د تصویبولو لپاره دعوت کړي. پارلمان ته سراسري انتخابات سرته ورسوي او د پارلمان له جوړېدو وروسته د افغانستان راتلونکی حکومت د نوي اساسي قانون سره سم جوړ شي.